Дальше. Люди вчені, ну так, на землі життя до гроба. А далі? А далі? Я пам'ятаю, коли совєтські війська були і воювали, я бачив, комісари, які вчили Боганєт. Ну ви знаєте, коли осколки почали летіти, бомби падали, снаряди рваться, пулі летіти, то ховаються, прячуться. А один чоловік каже, ну що ти, боїшся смерті? А він каже, да ні, я смерті не боюсь, не боюсь того, що після смерті. Да, а після смерті суд. Христос каже, Йоанна 5, 24, верующий в Сина Бога на суд не приходить, то перейшов от смерті в житті. Хвала Господу. Ну ладно, я маю щось лучше сказати, як то. Ісус каже до Марти, я воскресення життя. Я був там. Я був там. Каже, хто там був? Там був Ісус. Там був Син Божий. А хто був у гробі? Ісус був. Спитайте Ісуса. Він там був. Він каже, я був мертвий. І все жив, і маю ключі. Галилюя, слава Господу. Він має ключі до твого і до мого життя. Має ключі до кожного дому. Слава Йому! У нас в Сіатлі є один брат. Він не проти, що я скажу його свідчення. Він віруючий був, хрещений духом святим. Приїхав в Америку. Ну знаєте, як поп'є пива, то чуйте, пиво, чуйте. Одного разу на роботі чує невіруючі люди, говорять, в Америці є пиво, що від нього не чути, воно не спирить. І почув, яке названня, записав, дорогою їхав, заїхав, купив, приніс, поставив рефрижератор і випив послі. А якраз прийшли якісь там браття, що і засиділись довго, і так він його не випив. Роздівся, надів піджам, ліг. Дрімати штуку двері. І двері відкриваються. Я, каже, схопився, каже, як ти зайшов? А він каже, я маю ключі до кожного дому. То є реальність. Я знаю того брата 40 років. Почнеш. Каже, я маю ключі до кожного дому. Підходить до ліжка той Ісус. І сів там на стулі. І каже до нього, дай мені того пива, що ти купив. Він пішов, взяв бутилку, приніс, відкрив. Ісус взяв так платочок і розложив у себе на колінах і полив тим пивом. Полив, пішло жовте п'ятно. І каже, так дивиться мені прямо в очі. І каже, дитя моє, я ж тобі дав білу одежу. Нащо ти пачкаєш цим пивом? Брат каже, він так любезно говорив мені, так було стидно, я би там була дірка, я би сховався. Я маю ключі до кожного дому. Єс. Я знаю, де ти живеш, кажу в откровенні. Я знаю твій адрес. Хвала Господу. Амен. Скільки людей пользуються тими? Як пивом, вином, всякими напитками. Я і марають, і пачкають ту одежу. Вісон білий і святий і чистий. Браття, хранім його чистим. Амінь. Амінь. Не пачкають, не стоїть, не стоїть. Храніть чисто. Слава Ісусу. Я знаю, де ти живеш. Я був мертвий. Дорогі, скільки, кажу, роблять. У мене були сусіди. Не раз я говорив, особливо з нею, українці, попович в Америці. А хто його знає, хто то писав? А хто там був? Христос там був. Ісус там був. Він зійшов у преісподню. Він був. І третього дня воскрес. Воскрес у нетліднім тілі. І ще жив во віки віков. Слава Йому. Амінь. Я воскресення і життя. Я маю ключі життя. Ключі смерті. Маю ключі. Хвала Господу. О, галилюя. Як то добре є, браття, і знати то. Халилюя. Ми бачимо, чоловік хоче жити і жити вічно. І без Бога, без Христа. То неможливо. То є неможлива річ. Неможлива річ. Хочемо забратися туди. Господи Ісусе, бери мене за руку. Галилюя! Урчіть себе віддати в Його руку. Ви знаєте, ми маємо внуків. Мали своїх маленьких. Особливо часто, як воно вже підросте, воно хоче показати, що воно вже зросло. Я кажу, держись за мене. Ну, він хоче, він сам перейде дорогу. То ви знаєте, вже треба його добре взяти за руку. Ми співаємо пісні по-українськи «За руку держи». Правда? Я не можу сам держатися, ти мене держи. І як Господь держи, каже, із моєї руки ніхто не вихопить вас. Слава. Як ми не можемо держатися, хай він нас держе. Слава йому. Він має ключі до твоєї душі, до твого життя. Як каже Давид, ще ні одного дня не було, а ти вже всі знаєш, бачив. Зародиш мій, бачили очі твої. Хвала Господу. Амінь. Слава йому. І потім каже своїм. Я іду, в 14 главі, приготовити вам місце. Я йду. У мене, чи в отця мого обітелі або осель, багато. В українській осель, в російській обітелі, але по-англійськи лучше сказано. In my father's house there are many mansions. А mansion по-нашому то є палац, дворець. Багато дворців. Слава йому. Коли би ні, я сказав би вам, я йду приготовити місце вам. І як піду і приготовлю, прийду назад і візьму вас, щоб ви були де я. Ох, якби я хотів сказати вам проповідь і сповняючи желання, нема часу. Але то хороша проповідь. Той, що і сповняє желання. Я йду. І слухайте, мій друг, брат Москаленко, я часто його вживаю, він вимолив мене з гробу. Він часто говорив, небо є приготовлене для приготовленого для неба народа. Небо приготовлено для приготовленого для неба народа. Він пішов приготовити місце і зіслав Духа Святого на землю, щоб приготовити нас до того місця. Слава йому! Браття і сестри, пам'ятаємо, Дух Святий обітель його в небі, і він тягне чоловіка до неба, то небесний магніт. Якщо якийсь дух тягне до телевізора, то не Дух Святий. Чуєте? То не Дух Божий. Понімаєте мене чи ні? Дух Святий тягне до неба, його родина там. Слава йому. О, галилюя. Конечно, я завжди кажу, згори легко йти. Нагору тяжче. І чим святіш, крутіша дорога. Но знаєте, це впереді. Хвала Господу. Для того ви постите молитись. Я дякую Господу за це. Хай вас Бог благословить. Браття, я кажу, учені люди, я вже вам говорив, поминав, ми малозначні. Нам невідомі тайни розкола атома. Но нам є відкриті тайни Царства Божого. Слава Богу! Алілюя! Ми багато чого не знаємо, тих таємниць, але ми знаємо тайни Царства Божого. У мене друг був Москаленко, я кажу, Альоша Запорозький, який вимолив мене з гроба. Я йому не раз сказав, Альоша, як тебе питають, яке в тебе образування? Не кажи, що я пройшов два класи коридору. Кажи, вище образування. Хай розуміють, як хочуть. Вище, свише. Браття і сестри, ми образовані оттуда. Хвала Богу. Амен? Єс. Ми образовані оттуда. Я пам'ятаю, сестра мені розказувала, в 60-х годах еміграції не було, навіть євреї. Но вже почали трошки випускати деяких в Ізраїль. Муж єврей. І каже, покликали мене туди, КГБ чи міліцію. Ну ладно, муж єврей. А ти хто? Ну, говорить, що? Я що можу сказати? Я знаю то, що мій отець Авраам. Ну, Авраам, еврейка. Пошел. Клава, вона знала, что вона казала. Вона неправда не говорила. Наш отец Авраам. Правда, ні? Хвала Господу. Ми маємо вище образування. Браття образовані Духом Святим от Господа. Слава йому. Єс. Ми знаємо, для чого Христос прийшов. Ми знаємо, для чого ми живемо, звідки прийшли і куди йде. Хвала Ісусу. Єс. Хто має таке образування? Як учені люди. Знаєте, навіть ця книга Біблія в їх лежить в судебних палатах. Кладуть руки на неї. Клянуться, що правду будуть говорити. І говорять лож. Но не знають, що там написано. Мені брат казав в Германії, як він був там в Росії, і одному чоловікові невіручому дав Біблію. Читай. Каже, буду читати. І побачив його через кілька місяців. Ну що, читав Біблію? Да, почти всю прочитав. А ти дочитав до книги «Битіє»? «Битіє»? Ну що ні? Що ні? Ну, і признався. Як він читав, правда? Є. Так є. І в цій книзі все написано. Все є. Браття і сестри, все тут є. Не журіться, не безпокойтесь тою аравійською пустинею. Чи тим усякими, я часто вживаю це слово, наші галичанські браття вживають, витребеньками, які сьогодні роблять навіть харизматні другі. Не увлікайтесь. Увлікайтесь Господом. Як ми співаємо пісню «Потісніє окружені Ісуса Христа». Алілюя. Об'єднуємося, соєдняємося з ним. А він заведе. Є. Є, слава йому. Уповай на Господа. 36-й псалом там говорить. Як? Утішайся Господом. Утішайся Господом. У 3-й главі притчі. Там написано, я пам'ятаю, як Форд, президент Форд, брав присягу, став президентом, він мав руку на тих стихах. Надійся на Господа і не полагайся на разум свій. На Господа. А він проведе. Слава йому. Він проведе. Благословен Господь. Я. Благословен Господь. Ми відкриємо откровення. Я прочитаю кілька вершів. І так будемо закінчувати. А очі його як полумінь огняна. А ноги його подібні до міді, наче з печі розпаленої. А голос його як шум великих вод. І мав він у правиці, чи в правій руці своїй 7 звізд, а з уст його виходив меч обосічний, гострий, а очі його, як сонце, що світить у силі своїй. І коли побачив його, упав я до ніг його, як мертвий. Браття і сестри, не раз я говорю, особливо молодим, такий святий муж, який знав Господа лучше, як ми всі разом знаємо, який так близько коло нього був, коли побачив прославленого Христа, я впав до його ніг, як мертвий. І поклав він праву свою руку на мене, говорячи мені, не бійся, я перший і останній, і живий. Знаєте, в моїм житті, я вам поминав, не раз було, коли я наєдині молився, в закритій комнаті, і Бог дозволяв увійти в такий контакт з небом. Я би хотів, щоб то кожен день було, але не завжди Бог дозволяє. Не завжди дозволяє. Коли ми читаємо книгу Єзекіля, другі місця, ви пам'ятаєте, там описано, в Ізраїлі було отпадіння. Охлаждення було отпадіння. І декотрі священники і левіти теж відпали. Ви пам'ятаєте те місце? І Бог говорить, там були сини Садока, які осталися вірні. Правда? Сини Садока. І Бог говорить перш до тих левітів і священників, які відпали. Я вас, каже, не відкидаю. Я вас не відкидаю. Ви будете готувати жертви в тому дворі. приготовляти. Ви будете здирати шкури з бичків. А ви сиди, сини Садока, які в іспитаннях остались вірні, ви будете приближатися до мене. Галилюя! Ви будете служити мені. Не то, що храмові, не що жертви, але ви мені будете лічно служити. Хвала Богу! Амінь! Так є. Я вже про це дещо говорив більше. Очі його, як пламінь огняний. Такий чоловік упав. Будьмо осторожні, як і наші очі. Будьмо осторожні. Браття і сестри, будьмо осторожні. Особливо сестри. Старайтеся, коли ми явимося перед ним, щоб ми могли дивитися йому в очі. Знаєте, то й дуже важливо. Дивитися в очі. Хвала йому. Єш, щоб ми могли. І коли, кажу, я входив у таку присутність Божу, я думаю, можливо, я Ісуса побачу. І не раз мені так було. Ви знаєте, я вам скажу правду, признаюсь, ніколи в мені не було бажання, що я впалю йому на шию, чи щось, але завжди було бажання чи желання упасти в його ніг, обняти ті ноги, які принесли мені спасення. Хвала Господу. То, що зробив Іоанн. Я впав до його ніг. Алілуя. Прийде день. Слово Боже каже, коли перед ним преклониться всяке коліно небесних, земних і преісподних. Ми ще не дожились до того дня, але ми сьогодні преклоняємо добровольно, произвольно, з охотою, з любов'ю до нього наші коліна перед ним. Слава йому. Ви знаєте, є церкви, я був у них, настільки вже охладіли. Вони сидячи і співають, сидячи і моляться, все, навіть не можуть піднятися. Не можуть піднятися. Ви візьміть, аби явився цар чи президент, і так во, сиділи та подавали руку йому чи що. Воно неприлічно. Я пам'ятаю, у нас як німці були, і один чоловік зайшов в комендатуру і шапки не зняв. І комендант так перейшов з того, де там він був, і вдарив його, і шапка полетіла. І переводчик каже, чи ви знаєте, за що він вас ударив? Каже, не знаю, що ви шапки не зняли. Перед комендантом. Ви знаєте, перед царем царей, перед Господом господствуючих, я преклоняю коліна. Були люди, які падали ниць перед ним. Єс, хвала Господу. Як можна ближче, як можна ближче. Хвала Господу. Я є виход. Не надо тих космічних кораблів, не надо ракет, не надо такої величезної ціни. Уже ціна заплачена Христом Ісусом. Я, білет уже є туди. І скільки з нас вже маємо на нашому паспорті в небеса печать? Я отримав її 26 апреля 1948 року. Я отримав. Ви отримали? Ви знаєте, про що я говорю? Мене навіть тут питали, печать Антихриста. Люди питають, інтересуються Антихристом. Ви знаєте, мене заставило те, багато питають, брат, про Антихриста. Ви знаєте, мене заставило то іслідувати лучше слова Ісуса Христа, 24 главу Матвія, 13 Марка і 21 Луки. Правда, ми це знаємо. І там ніде, ніде, ні разу Ісус навіть не заїкнувся сказати, щоб його діти очікували Антихриста. Покажіть мені. Ну, наоборот. Не знаєте ні дня, ні часу, коли син чоловічий я. Правда? Будьте, борствуйте і моліться. Не знаєте, коли явиться син чоловічий, коли Ісус явиться. Це не знає. Но про Антихриста чомусь він не сказав для нас. Браття, ми знаємо, що Антихрист буде 3,5 роки царювати. Ісус во віки віков. Скільки паперу, бумаги спорчено, щоб доказати, хто Антихрист. Скільки времені спорчено, скільки грошей спорчено, щоб доказати. Мене питають, брат, скажи щось про Антихриста. Кажу, мене Господь послав проповідати Христа, не Антихриста. Я бував у церквах, де проповідують Антихриста, той прямий, той другий і так далі. І там написано, ми проповідуємо Христа. Я в одній церкві сказав, браття, ви зітріть то, ми проповідуємо Христа. Напишіть, ми проповідуємо Антихриста. Якщо так, то буде ложно. Ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого, воскресшого і знов глядущого. Амен. Алілюя. Проповідуємо Христа. Проповідуємо Його Євангеліє. То, що я говорив, Євангеліє. І я буду з вами во всі дні до скончання віку, як ви будете проповідати Євангеліє. Хвала Господу. Так що, дорогі, ніяких ракет, нічого не потрібно. Знаєте, коли ми бачили, коли перший космонавт туди літав, подивіться, є на картинках, як він був одітий, знаєте, він мусив, скільки день там був, він мусив з землі взяти кислорода. Він мусить взяти атмосфери земної, щоб хоч бути там, в стратосфері, но дихати земним кислородом, повітрям, який тут є. Йому давали там балони чи як там, знаєте? І от, дорогі, Господь дав нам свій кислород з неба, Дух Святий, щоб ми на землі дихали по-Божому. Алілюя! Є! Щоб ми жили по-Божому. Натурально ми не можемо. Правда? Но благодаря Духу Святому можемо. Слава Йому! Я однажды беседував з чоловіком невіруючим. Не так давно. Він мені каже одне, а я кажу, там і так написано. Потім далі говоримо, а я кажу, там і там, і вам так написано. Далі говоримо, я кажу, там і так написано. А він останеться і каже, як ти то все знаєш? А я кажу, дуже просто. Я живу в Канаді почти 47 років, і я не знаю, скільки пачка папірос стоїть в Канаді. Я не знаю, скільки бутилка пива стоїть в Канаді. Я не знаю, скільки стоїть білет в кіно, але я трошки знаю, що тут написано. То мені не нужно, а це нужно. Я тим не інтересуюсь, а тут трошки я знаю, що тут написано. Мене то інтересує. Правда, браття? Мене то не інтересує. Мене то інтересує. Алілюя. То мене інтересує. Хвала Господу.